Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Turcja zawiesza kontakty dyplomatyczne na wyższym szczeblu z Holandią. Ukraińscy nacjonaliści zamurowali wejście do rosyjskiego banku w Kijowie. O ekstradycję Michaela K., podejrzanego o zbrodnie przeciwko ludzkości, wystąpi do Stanów Zjednoczonych Instytut Pamięci Narodowej. Turcja zawiesza kontakty dyplomatyczne na wyższym szczeblu z Holandią w związku z niedopuszczeniem na jej terytorium do publicznych wystąpień dwojga tureckich ministrów, oświadczył wicepremier Turcji Numan Kurtulmus. Poinformował też, że Ankara może dokonać ponownej oceny zawartego z Unią Europejską porozumienia w sprawie zawracania migrantów do Turcji. Stosunki między Turcją a Holandią pogorszyły się w sobotę, po tym gdy holenderski rząd nie zezwolił na wylądowanie w Rotterdamie samolotu z tureckim ministrem spraw zagranicznych i nie dopuścił do tureckiego konsulatu minister pracy, którą odeskortowano do Niemiec. Oboje mieli wystąpić na zorganizowanych przez imigrantów wiecach poparcia dla zmian w tureckiej konstytucji. Angela Merkel nie spotka się jutro z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Wizytę przełożono z powodu ataku zimy na wschodnim wybrzeżu Stanów. Jan Pachlowski. Spotkanie zostało przełożone na najbliższy piątek. Angela Merkel w Waszyngtonie miała planowo wylądować w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego. O wszystkich zmianach poinformował rzecznik prasowy administracji Donalda Trumpa Sean Spicer. Zdaniem amerykańskich mediów, berlińska strona nie potwierdziła jeszcze, że kanclerz Niemiec pojawi się pod koniec tygodnia w Stanach Zjednoczonych. Wizyta Angeli Merkel została odwołana ze względu na atak zimy w północnej części Stanów Zjednoczonych, w paśmie od Chicago po Nowy Jork. Z powodu pogody już odwołano około 4000 lotów. Zamknięto także większość szkół. Miejscami napadać ma nawet pół metra śniegu, a prędkość wiatru przekroczy 100 km na godzinę. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ukraińscy nacjonaliści zamurowali wejście do jednego z rosyjskich banków w Kijowie. Według nich Sberbank finansuje separatystów w Donbasie. Wcześniej Centrala Banku w Rosji zapowiedziała, że będzie honorować dokumenty wydawane przez tzw. Republiki Ludowe, Doniecką i Ługańską. O szczegółach Paweł Buszko. Aktywiści z organizacji Cywilna Służba Batalionu Azow przywieźli do centrum Kijowa betonowe bloki i zaprawę murarską, po czym zamurowali wejście do rosyjskiego banku. Jak wyjaśniał uczestniczący w akcji deputowany Ołeg Petrenko, protestujący domagają się zakazania działalności Sberbanku na Ukrainie. Dlatego, że to Federacja Rosyjska jest w 100% właścicielem Sberbanku i również oddziały Sberbanku na Ukrainie oddają zarobione pieniądze rosyjskiemu państwu. A wszyscy przecież wiemy, że działalność terrorystów w Donbasie finansowana jest z budżetu Federacji Rosyjskiej. W zeszłym tygodniu o zdecydowaną reakcję na działania Sberbanku zaapelował do premiera Wołodymyra Hrojsmana szef MSW Arsen Awakow. Mówił o potrzebie sankcji wobec banku, który zapowiedział uznanie dokumentów tzw. Ługańskiej i Donieckiej Republik oraz finansuje działania bojówkarzy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. O wydanie Polsce obywatela USA podejrzanego o zbrodnie przeciwko ludzkości wystąpi do Stanów Zjednoczonych Instytut Pamięci Narodowej. Według IPN Michael K. 23 lipca 1944 roku, będąc dowódcą kompanii służącego Niemcom Ukraińskiego Legionu Samoobrony, wydał rozkaz dokonania zabójstw mieszkańców trzech wsi. Zginęły 44 osoby. Prokurator z pionu śledczego Instytutu w Lublinie skierował do Sądu Rejonowego wniosek o tymczasowy areszt. To pierwszy krok ku wnioskowi o ekstradycję. Izraelski dziennik Haaretz podaje, że Associated Press zidentyfikowała mężczyznę jako 98-letniego Michaela Karkocza. Dwa lata temu Niemcy umorzyli prowadzone przez siebie dochodzenie z powodu złego stanu zdrowia mężczyzny. Na koniec przenosimy się do Szczecina. Skarb Państwa robił wszystko, aby ratować Stocznię Szczecińską, mówił przed sądem były wojewoda zachodniopomorski Stanisław Wziątek. Zdaniem dziennikarki śledczej Anity Gargas działania podejmowane przez polityków w latach 2001-2002 doprowadziły do upadku przedsiębiorstwa. Wziątek i Gargas mieli być ostatnimi świadkami w procesie toczącym się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Po dzisiejszej rozprawie sąd zdecydował jednak o rozszerzeniu listy świadków. 10 kwietnia zeznawać będą były prezes holdingu Krzysztof Piotrowski oraz Michał Matys, autor filmu Jak doprowadzono do upadku Stocznię Szczecińską. W sprawie jest wciąż wiele pytań bez odpowiedzi, mówi radca prawny Piotr Barcz, reprezentujący interesy byłych stoczniowców. Być może na niektóre pytania pozabiegłymi nikt nie będzie w stanie odpowiedzieć. W tej sprawie zeznało już wielu świadków. Znaczna część z nich nich potwierdziła te okoliczności, o których dzisiaj mówiła pani Anita Gargas. Proces zbiorowy byłych akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej przeciwko Skarbowi Państwa dotyczy rekompensaty z tytułu utraty wartości akcji Porty Holding S.A. Stoczniowcy domagają się ponad 30 milionów złotych zadośćuczynienia. Adam Wosik, Radio Szczecin. Stocznia Szczecińska była jednym z największych zakładów na Pomorzu Zachodnim. Wybudowała 161 statków. Została zlikwidowana w 2002 roku. To był Serwis Trójki. Teraz sport. Monika Sułkowska. Manchester United nie obroni Pucharu Anglii. Czerwone Diabły przegrały w ćwierćfinale na Stamford Bridge z Chelsea 0-1. Manchester wystąpił m.in. bez zawieszonego Zlatana Ibrahimowicza i kontuzjowanego Wayne'a Rooney'a. I choć Marcus Rashford miał idealną sytuację do zdobycia wyrównującej bramki, został pokonany w tym pojedynku przez bramkarza Courtois. W półfinałach Pucharu są także już piłkarze Tottenhamu, Arsenalu i Manchesteru City. Mecze zostaną rozegrane 22 i 23 kwietnia. Piłkarze Krakowi natomiast od października nie wygrali spotkania na własnym stadionie. Dziś po raz piąty z rzędu zremisowali przed własną publicznością 1-1, tym razem z Zagłębiem Lubin. Tak spotkanie podsumował trener Pasów Jacek Zieliński. Był kiedyś taki film Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Tak trochę parafrazując, to dzisiaj widzieliśmy taką Krakowię. Do przerwy kompletnie inny zespół, zagubiony. Po przerwie zespół grający składnie, prący do przodu, stwarzający sytuację. Tylko jedną z nich Krakowia wykorzystała. Marcin Budziński wyrównał w 63 minucie. Zagłębie prowadziło od 12 minuty po golu Filipa Starzyńskiego. Mecz zakończył 25. kolejkę Ekstraklasy. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok przed Lechem Poznań i Lechią Gdańsk. Na szarym końcu Górnik Łęczna, a przedostatni jest Piast Gliwice. 6 Polaków wystąpi jutro w Lillehammer w konkursie skoków narciarskich, kolejnym zaliczanym do cyklu Row R. Największą niespodzianką dzisiejszego prologu, czyli kwalifikacji, był słaby start Dawida Kubackiego, który nie zdołał zapewnić sobie awansu. Bez błysku dziś także Kamil Stoch, który skakał w trudnych warunkach, 3 razy schodził z belki i zajął dopiero 25. miejsce. Najlepszy z naszych zawodników Piotr Żyła był 10., Maciej Kot 12. Zakwalifikowali się także Stefan Hula, Jan Ziobro i Klemens Murańka. Najdalej skakał Eisen Bichler, a w cyklu Row R po 6 skokach wciąż prowadzi 3. dziś Stefan Kraft, który przypominam odebrał Kamilowi Stochowi koszulkę lidera Pucharu Świata. Na koniec kibicom tenisa przypominam, że po północy naszego czasu Agnieszka Radwańska zmierzy się z Shuai Peng w Indian Wells. Jeszcze później na kort wyjdzie Łukasz Kubot w drugiej rundzie debla. Swoje dzisiejsze mecze w Indian Wells wygrały już natomiast m.in. Dominika Cibulkowa i Angelique Kerber. W nocy padać może na wschodzie, w górach śnieg, a w centrum kraju mgła. Na termometrach od -2 stopni na Mazurach i Kujawach do +2 na Podkarpaciu. Jutro wciąż sporo chmur, ale też rozpogodzenia. Na południu słabe opady deszczu, w górach śnieg. Nad morzem silniejszy wiatr. Na termometrach od 6 stopni na Podkarpaciu do 8 na Mazowszu i 10-11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla jabłka grójeckie jedynie 2 zł za kilogram, a ziemniaki tylko 1,49 zł za kilogram. W całej ofercie również inne rodzaje ziemniaków, na przykład czerwone, bataty i bioziemniaki w supercenach. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca debiutancki album Łzy zespołu Proces. A ja to ja, ten banan spuszczę. Współtwórca grupy Bracia Figo Fagot w nowej odsłonie. Intymny rockowy klimat i mocne brzmienie. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Jestem Marlena i prowadzę małą piekarnię. Dzięki środkom unijnym planuję ją powiększyć. Składając wniosek, dowiedziałam się, że mój projekt musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnością. A co to znaczy? No, że moja piekarnia zyska podjazd, a ja zyskam nowych klientów. A jaka będzie Twoja historia? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl i dowiedz się więcej na temat obowiązków, jakie muszą spełnić projektodawcy, aby ich projekt był dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. Dosłownie za parę chwil minie 23:14 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman, audycja GH+, rozpoczęta. Dzisiejszy program składać się będzie z dwóch części. W pierwszej posłuchamy grupy The Smashing Pumpkins, a to dlatego, że Billy Corgan za kilka dni kończy 50 lat, a w drugiej części audycji będziemy słuchać nowości fonograficznych z końca lutego i z marca. Wszystkie ze Stanów Zjednoczonych. Tak się złożyło. Wracając do Billy'ego Corgana, urodził się jako William Patrick Corgan Jr. 17 marca 1967 roku. No i w wieku 20 kilku lat już zaczął myśleć o założeniu zespołu i może zaczął nawet wcześniej, ale założył grupę The Smashing Pumpkins. Nieważna, nie najważniejsza jest w tej chwili jej historia. Pozostańmy przy muzyce. Rozpocząłem utworem 1979 z płyty Melancholy and Infinite Sadness, a właściwie z albumu dwupłytowego Melancholy and Infinite Sadness. I teraz posłuchamy jeszcze dwóch innych ballad z tego najwcześniejszego i zarazem najlepszego okresu w twórczości grupy The Smashing Pumpkins. Najpierw Disarm z płyty Siamese Dream, a później Rhinoceros z płyty Gish. Such a part of you. The Smashing Pumpkins, Rhinoceros z płyty Gish, rok 91, wcześniej Disarm z płyty Siamese Dream, rok 93. Billy Corgan za kilka dni, 17 marca, skończy 50 lat. Teraz natomiast przechodzimy do nagrań znacznie nowszych, bo wszystkie z tego roku, z lutego i z marca. Na początek najstarsze z tych nagrań, czyli utwór, który rozpoczyna najnowszy album Ryana Adamsa. To z kolei było najnowsze nagranie w dzisiejszej audycji. Pink Up, utwór z 9. albumu amerykańskiej, teksaskiej grupy Hot Thoughts. Znaczy spun, nazwa zespołu oczywiście, natomiast tytuł albumu Hot Thoughts. Najnowsze nagranie, dlatego że premiera płyty Hot Thoughts będzie miała miejsce dopiero w najbliższy piątek, czyli za 4 dni. Niewiele się zmieniło w grupie Spoon. Nadal liderem jest Britt Daniel i nadal nagrywają dobre płyty. To jeden z tych niewielu zespołów, które nie nagrywają praktycznie słabych albumów. Teraz natomiast już będziemy troszeczkę zwalniać, adekwatnie do pory. Dwa zespoły, które w marcu wydały swoje nowe albumy. Granddaddy, płyta po bardzo długiej przerwie, bo 11-letniej, i The Shins po nieco krótszej, bo zaledwie kilkuletniej. Obie płyty interesujące. Gorąco polecam. Musicians, czyli James Mercer z kolegami. Piąta płyta w dorobku tej formacji Heart Worms, a to był utwór The Fear, a wcześniej również z piątej płyty grupa Granddaddy, A Lost Machine. Tam z kolei za prawie wszystko, no przesadzam z tym prawie wszystkim, ale za większość jest odpowiedzialny Jason Little za kompozycje, teksty, ale są oczywiście również inni instrumentaliści. No i teraz pora na najważniejszy utwór w dzisiejszej audycji. Już w tej chwili mogę powiedzieć, że to jedna z kandydatek, moich kandydatek do płyty roku. Nie będę mówił kto i co, wszystko za parę chwil się wyjaśni. Thank you. that you bend the bars of the cage, scraping skin, draining age out of you, out of range. I want rolling. I need your name. Peter Silberman, znany przede wszystkim z grupy The Antlers, no ale wreszcie wydał płytę pod własnym nazwiskiem, chociaż The Antlers to jest jego autonomiczny zespół, znaczy zespół, ale on tam naprawdę rządzi i robi zdecydowanie więcej od kolegów. Tak czy siak, Peter Silberman wydał płytę pod własnym nazwiskiem, jej tytuł Impermanence, otwierający ten album utwór Karuna za nami, i to jest najładniejsza płyta, jaką w tym roku, jak dotąd oczywiście, słyszałem. I to na dziś już prawie wszystko. Za tydzień między innymi Sean Dixon, ale niewykluczone, że pojawi się jeszcze coś innego. Natomiast na zakończenie jubilat. Jubilat za dni kilka, czyli Billy Corgan. Przypominam, że 17 marca obchodzi 50. urodziny. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dobranoc.